osoitteessa www.viasat.fi tai soita 0800 305 503. Asutko kaapeliverkossa? Nyt saat myös Viasatin kanavia kaapelioperaattoriltasi. Valtavan kaapelitarjouksen saat kaapelioperaattoriltasi tai osoitteesta www.viasat.fi. Nyt on digiaikaan siirtyminen tehty todella helpoksi ja edulliseksi. Suomi siirtyy pian digiaikaan, joten juuri nyt on aika toimia. Viasat Kulta on helpoin ratkaisu. Sinun ei tarvitse vertailla tai jonotella digibokseja myymälässä tai hikoilla laitteiden asennuksen kanssa. Saat samalla kertaa valtavan kanavapaketin, digilaitteet sekä ammattiasennuksen kaupan päälle. Tilaa siis heti numerosta 0800 305 503. Viasat Kulta. Valtava kanavapaketti. Tänään kaikki yli 150 euron internettilaukset ilman toimituskuluja. Nyt kannattaa tilata osoitteessa tvshop.com. Paljon uusia tuotteita. Toimi heti, sillä tarjous on voimassa vain rajoitetun ajan. Astu Lateral Thigh Trainerin hauskaan maailmaan.